अंधे आदमी पर जिहाद न करने का कोई गुनाह नहीं है, न लंगड़े आदमी पर कोई गुनाह है, और न बीमार आदमी पर गुनाह है। और जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल का कहा माने, अल्लाह उसको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो कोई मुंह मोड़ेगा उसे दर्दनाक अज़ाब देगा।